Doel is om een breed publiek te informeren over natuur. Mogelijk duurt het nog enkele weken voordat duidelijk wordt waaraan Friends-acteur Matthew Perry is overleden. De patholoog-anatoom van Los Angeles moet extra onderzoek doen. Perry had in het verleden gezondheidsproblemen vanwege drugsgebruik. Op het strand van het Belgische Kokzijde wordt vandaag een begin gemaakt met het weghalen van een orka die daar gisteren aanspoelde. Het dier, dat aanvankelijk nog leefde, maar al snel bezweek, trok gisteren al veel bekijks. Het NOS-journaal. In Hamburg zijn zeker 3 bouwvakkers om het leven gekomen bij een ongeluk. Volgens Duitse media is er een steiger ingestort. Tientallen reddingswerkers zoeken naar vermisten. Het ongeluk gebeurde in Haven City, in het oude havengebied van Hamburg. Daar worden kantoren, hotels en een winkelcentrum gebouwd. Op het moment van het ongeluk waren er een paar 100 mensen op de bouwplaats. Het werk is stilgelegd en het terrein is ontruimd. Bij station Rotterdam Stadion is een bovenleiding gebroken en op een hoge snelheidstrein beland. De ongeveer 260 passagiers zijn geëvacueerd en met een andere trein naar Rotterdam Centraal gebracht. Monteurs proberen de bovenleiding te repareren. Vanwege meerdere problemen rijden er veel minder treinen rond Rotterdam, zegt ProRail. Ja, het zorgt voor een vervelende situatie op het spoor. Het vervelende is ook dat we vanmorgen heel vroeg hadden we een seinstoring ook in de buurt van Rotterdam. Dat zorgde ervoor dat er minder treinen reden. We hebben daar geplande werkzaamheden, dus daardoor reden er minder treinen. En toen we wilden opstarten vanuit het herstel met die seinstoring, toen kregen we de kapotte bovenleiding bij Rotterdam Stadion. Waar we nu voor zorgen is dat Rotterdam-Utrecht, dat een stabiele verbinding is. Dus daar kan iedereen naartoe reizen. En dan gaan we kijken hoe we de rest vanuit Rotterdam weer opstarten. Dus we zorgen er in ieder geval voor dat mensen naar Utrecht kunnen en dan hun weg kunnen vervolgen. De verwachting is dat de problemen over een half uur verholpen zijn. John van het Schip staat tot het einde van dit seizoen aan het roer als hoofdtrainer van Ajax. Hij is de opvolger van Maurice Stijn, die vorige week vertrok bij de club na een dramatische seizoenstart. Voetbalcommentator Arno Vermeulen, goedemiddag. Goedemiddag. Het is eigenlijk geen verrassing meer, hè? Nee, zeker niet. Van het Schip zat al een paar weken in het technisch management bij Ajax in een wat andere rol. Maar het was logisch, omdat er eigenlijk ook niemand beschikbaar is en hij natuurlijk de club goed kent, dat hij het zou gaan overnemen. Gisteravond hebben ze de laatste puntjes op de i gezet over het contract. En hij gaat morgen voor de groep staan met Michael Valkenis, een vriend van hem waarmee hij ook in Australië en Griekenland bij PEC Zwolle heeft gewerkt. Dat wordt zijn belangrijke assistent en samen gaan zij proberen om de weg omhoog te vinden met Ajax. Ja, Jan van Halst, de tijdelijk algemeen directeur van Ajax, noemt Van het Schip de aangewezen persoon om Ajax verder te helpen. Wat denk jij, gaat hij Ajax uit het slop halen? Dat denk ik wel. Ik vind hem onder deze omstandigheden wel de beste kandidaat. Hij is natuurlijk sowieso ervaren, heeft in Australië gewerkt, in Mexico gewerkt, in Griekenland en best ook wel succesvol. Toen wij onlangs in Griekenland waren, bevestigde iedereen daar, de media ook, dat hij toch echt de basis heeft gelegd voor een beetje de wederopstalling van het Griekse elftal. Dus ja, hij is echt wel goed geschikt voor deze functie. Is 59 jaar, gepokt en gemazeld. En hij weet ook precies een taak. Dit seizoen met Ajax dus zorgen dat ze uit de degradatienood komen. Dan gaat hij zich weer terugtrekken in een andere functie en maakt hij dus ruimte voor komend seizoen voor weer een nieuwe trainer bij Ajax. Ja, wat gaat hij eigenlijk doen? Wat wordt zijn nieuwe functie? Nou ja, hij gaat dus daarna, dat is niet helemaal duidelijk, weer terug, zeggen ze, in een andere functie bij Ajax. Ik zei al, hij zat in het technisch management. Ajax lijkt weer over te gaan naar een soort van technisch hart. En daar zal hij dan een belangrijke taak in krijgen. Dus toch iets achter de schermen en wel wat meer lange termijn beleid proberen uit te rollen. Dat zal dan zijn taak zijn. Maar ja, voorlopig gaat hij gewoon het trainingspak weer aantrekken. En moet hij vooral zorgen dat ze de komende week van Volendam gaan winnen en van Heerenveen gaan winnen. 2 thuiswedstrijden in de Johan Cruijff Arena. Ja, om dan met 6 punten in ieder geval wat lucht te krijgen. Want ja, Ajax zal toch in ieder geval wel naar plaats 5-6 moeten dit jaar om het gezicht nog een beetje te redden. Dankjewel, Arno Vermeulen, voetbalcommentator bij de NOS. Het weer. Vanuit het zuiden trekt regen over het land. Het regengebied bereikt vanavond het noorden. Het wordt ongeveer 14 graden. Vannacht klaart het op. Morgen een mix van wolken, zon en enkele buien. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap. Met gelukkig maar 1 file, de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein staat een kapotte vrachtwagen waardoor 1 rijstrook dicht is. De vertraging is ongeveer 20 minuten vanaf afrit Den Haag-Zuid. Ster. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Verzekerden van Zilveren Kruis en ASR kunnen tot het eind van dit jaar niet meer terecht bij het Martini Ziekenhuis in Groningen. Al word je hier al jaren behandeld voor bijvoorbeeld je reuma, je moet maar naar een ander ziekenhuis zoeken. Kan dat zomaar? Vanavond in Radar, 20:30, Avro Tros, NPO 2. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag, het is de laatste maandag van de maand en dat betekent dat de Nieuwsbv je gaat verrassen met nieuwe platen. En dat doen we in onze rubriek Vers Vinyl. Verder komt ook de Energieman langs, na 12:30. En je hoort dan natuurlijk de column van Ellen Dekwits. Maar nu eerst naar Ter Apel. De Tweede Kamer ging er al mee akkoord. En morgen mag de Eerste Kamer zich erover uitspreken. De spreidingswet, waarmee gemeenten kunnen worden verplicht om asielzoekers op te vangen. Zou met die wet dit soort taferelen dan tot het verleden behoren? Er was er voor honderden asielzoekers geen plek. Rode Kruis noemt de situatie daar onmenselijk. Asielzoekers die bij het opvangcentrum in Ter Apel buiten onder de dekens voor de hekken lagen. Het kabinet beschouwt de problemen bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel voor het eerst als een nationale crisis. Ja, zo klonk de schrijnende situatie voor asielzoekers in Ter Apel de afgelopen jaren. Ja, ook dit weekend loopt de druk weer op bij het aanmeldcentrum. Aan de lijn heb ik burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Goedemiddag, meneer Velema. Ja, en goedemiddag. Ja, het Rode Kruis meldt dat er dit weekend weer mensen dus op stoelen hebben geslapen. Hoe schrijnend is de situatie op dit moment in Ter Apel? Nou, het is buitengewoon spannend. We hebben het nog niet zo erg als in 2021 en 2022. Want we zaten echt in het najaar met fors hogere aantallen. Dus we constateren wel dat het COA wel de nodige doorstroom heeft. Maar het wordt wel steeds krapper. Ja, het wordt krapper. Nou zegt u, de COA zorgt dat er nodige doorstroom is. Hè. Denk meteen ook aan wat staatssecretaris Erik van den Burg van Asiel de afgelopen periode heeft gedaan. Die heeft gemeentes en provincies opgeroepen om extra locaties te regelen. Met succes, een aantal gemeentes heeft hulp aangeboden. Maar toch blijft die druk toch hoog op uw gemeente. Hoe kan dat volgens u? Nou, ook dat is een beeld die we in 2021 en 2022 en dus nu ook weer zien. Toentertijd hadden we ook, zaten we natuurlijk midden in corona. En waren eigenlijk overlegsituaties in het veiligheidsberaad. Waarnaast ze dus aan de ene kant corona-problematiek met elkaar proberen te handelen, maar ook tegelijkertijd ruimte proberen te creëren in de asielopvang. Mm-hmm. En dan zag je, en dat zie je nu ook nog steeds, dat twee derde van de regio's doet zijn uiterste best om te leveren. En een derde die ontwijkt. Ja, wijt u het dan aan puur ontwijkingsgedrag of liggen er nog meer factoren aan ten grondslag? Nou, kijk, het is natuurlijk voor elke gemeente en voor elke regio lastig met alle opgaven die er liggen. Hè, dus met betrekking tot woningbouw en achterstanden in het doorstromen in de huurwoningen. Hè. Dus dat is overal in het land problematisch. Dus dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk. Maar los daarvan moet je ook klaarstaan met elkaar voor asielzoekers. Hè. We zagen dat ook in het najaar van 2021 werden de 12.000 plekken gevraagd. Die waren moeizaam te leveren. Mm-hmm. Maar toen aan het begin van de Oekraïneoorlog werden er 80.000 plekken gevraagd. En die konden wel vrij snel geleverd worden. Ja. Daar ben ik natuurlijk blij mee, hè, want dat moet ook. Maar deze groep moet je ook niet vergeten. En dat heeft ook ernstige gevolgen voor de kwaliteit van de opvang en voor de uitvoerende organisaties. Wat voor gevolgen dan? Waar moet ik aan denken? Nou ja, wanneer je dus zoals in Ter Apel werkt met continue hoge druk om die doorstroom te realiseren. Dan is er geen sprake meer van een goede zorg en begeleiding van mensen uit oorlogsgebied. Hè. Je bent ze eigenlijk alleen nog maar door het systeem aan het heen jagen. En dat is niet meer ook richting reguliere opvang, maar dat is ook vooral naar noodopvang. Ah zo, ja. En dus de kwaliteit van die opvang is ook is gewoon slecht. En dat doet ook wat met de uitvoering, met de medewerkers die dat voor ons allemaal moeten doen. Wat voor verhalen hoort u van de medewerkers? Nou, ik had recentelijk nog iemand gesproken, een vrijwilliger. Dus ook zijn heel veel vrijwilligers die hier zich ook inzetten. En die was bij een opvang ergens in Drenthe. En daar was een groep jonge mannen uit Syrië die een lastige reis achter de rug hebben. En die zitten te wachten. En hij zegt ook gewoon letterlijk van ja, je ziet er gewoon het licht in de ogen van de mensen uitgaan. Omdat ze gewoon niet weten waar ze aan toe zijn. Nou heeft de Tweede Kamer onlangs de spreidingswet goedgekeurd. Dat zou dan verlichting moeten geven. Daarmee zouden gemeentes dus worden, ook de gemeentes die dus niet staan te trappelen, worden verplicht gewoon om asielzoekers op te vangen. Ik ga ervan uit als ik uw verhaal zo hoor dat u enthousiast bent over deze wet. Ja, zeker ook omdat hij nu ook aangepast is naar de wensen van provincie en gemeente. Mm-hmm. Dus hij is ook nog eens een keer echt op onderdelen verbeterd. Er moet er wel bij zeggen dat als hij vandaag bij wijze van spreken aangenomen wordt, er zit een heel zorgvuldig proces in. Dus het duurt ook best nog wel even een tijdje voordat die wet ook daadwerkelijk uitvoering krijgt. Maar wat enorm belangrijk is, dat we wel weer een perspectief hebben met elkaar. Van nou ja, dit gaan we met asielopvang in dit land op deze wijze met elkaar organiseren. Mm. Daar is die spreidingswet echt in de kwaliteit, heeft hij inderdaad een slag gemaakt. En dat is volgens mij ook de reden waarom die ook door de Tweede Kamer is aangenomen. Ja, ja, maar nu komt de SGP met een voorstel om de wet controversieel te laten verklaren in de Eerste Kamer. Daarvoor is dus wel een meerderheid nodig in de Eerste Kamer. En als dat zo is, dan wordt de wet van tafel geveegd en pas na de verkiezingen opnieuw behandeld. Wat dacht u eigenlijk toen u dit hoorde? Nou, in mijn basisopleiding staatsrecht staat dat de Eerste Kamer vooral staat voor de kwaliteit van wetgeving. Mm-hmm. En volgens mij verdient het dus een behandeling om te kijken of die inderdaad kwalitatief goed genoeg is. Maar zoals ik het nu uit de berichtgeving begrijp, gaat het vooral over de hele discussie over een minimaal of maximaal aantal asielmigranten wat je toelaat. Ja. Die dingen die lopen dan door elkaar. Ik vind, en zeker voor de SGP, die altijd staat voor een zekere kwaliteit van wetgeving, vind ik gewoon dat je het in behandeling moet nemen en de wet op zijn merites moet beoordelen. Ja, en dus zegt u daarmee geeft de SGP de Eerste Kamer de verkeerde functie? Ja, met name de SGP. Dat verbaast mij. Dat is eigenlijk altijd een beetje het staatsrechtelijk geweten van Nederland. En ik vind het bijzonder dat zij met name deze oproep doen. Ja. U heeft net al beschreven wat de gevolgen kunnen zijn. En gevolgen op dit moment zijn voor uw gemeente. Morgen wordt er dus ook gestemd, hè, in de Eerste Kamer over dit voorstel van de SGP. Wat verwacht u dat de uitkomst zal zijn? Nou, volgens een logische redenering van wat verstandig is voor het land. En dat is namelijk dat je onze uitvoerende organisaties helpt met een goede wetgeving. Zodat zij hun werk kunnen doen. Dan zou je zo'n wet gewoon in behandeling moeten nemen. En dan zou een Eerste Kamer gewoon in diezelfde logica gewoon de kwaliteit van die wetgeving moeten beoordelen. Ja, dat is wat u wil. Maar goed, de realiteit wijst anders uit. Ja, maar vooralsnog ga ik uit van het gezonde verstand van de Eerste Kamer. Ja, goed, we gaan het zien. Jaap Velema, burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Dank u wel voor de toelichting. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Je zou het bijna vergeten met al het nieuws uit het Midden-Oosten. De oorlog in Oekraïne, maar die gaat wel onverminderd door. Schrijver Jaap Scholten die voelt zich vanaf het begin zeer betrokken bij de strijd en besloot zelf actie te ondernemen door de stichting Protect Ukraine op te richten. Jaap is net teruggekeerd uit Oekraïne nadat hij daar voor de zesde keer een lading auto's en medische spullen heeft afgeleverd. Goedemiddag, welkom terug. Jaap Scholten, voor wie waren die spullen precies bedoeld? Ja, voor allemaal verschillende legereenheden. We zijn in contact met allemaal verschillende militairen. Mm-hmm. En die vragen wat ze nodig hebben. En ze hebben nu eigenlijk vooral auto's en drones nodig. En dan brengen we het daarheen. Oké. Okay. Ja. Waarom specifiek het leger en niet bijvoorbeeld de burgers? Ja, ik ben eigenlijk de tweede dag na de invasie naar de grens gegaan. En heb daar toen. Ik woon in Hongarije. Mm-hmm. En ik heb vluchtelingen bij ons thuis gehad, twee families. En ik heb een paar dagen bij die grens doorgebracht. En ik zag die totaal. Ja, al die levens die eigenlijk opeens kapot waren gemaakt. En die desperate mensen. En ik. Eigenlijk in het nieuws was alleen maar ging het over vluchtelingen. Alsof er een vluchtelingenprobleem was. Maar ik dacht dat het probleem is iets anders. En dat zijn de Russen die daar zijn binnengevallen. En als je het wil oplossen, dan moet je het probleem aanpakken en niet de consequenties van het probleem. Dus ik dacht, alleen het leger, het Oekraïnse leger, kan het martelen en het verkrachten en het moorden stoppen. Mm. Dus ik kwam heel snel, want ik had met vrienden in Boedapest. Hadden we een WhatsApp-groep gemaakt om vluchtelingen te helpen. En dat waren allemaal hele praktische dingen. Gewoon mensen die een plek nodig hadden om te slapen. Of een arts of wat dan ook. Mm. Maar daardoor kwamen we heel snel in contact met heel veel Oekraïners. En ik kreeg eigenlijk al in de eerste week van de oorlog een lijst met spullen die men nodig had in Kiev om levens te redden. Medische spullen dus? Ja, medische spullen. Tourniquets, chest seals, allemaal dingen. Ja, dingen die ik helemaal niet kende. Ik heb nooit eerder me met een oorlog bemoeid in mijn hele leven. En toen probeerde ik die dingen te verzamelen. En dat lukte eigenlijk helemaal niet. En toen ben ik geld gaan inzamelen bij vrienden en familie. En die dingen gaan kopen. Zo. En ja, zo kwam ik eigenlijk van het begin af aan in contact met het leger. En er is in Oekraïne een heel vrijwilligersleger opgestaan die het leger helpt. Ja, we hebben dat gezien natuurlijk, ook de beelden. Hè, van zelfs echt iedereen die zich aanmeldde en met wapens op een gegeven moment te zien was op beelden. Alleen hoe kom je met zo'n, ik neem aan, zo'n legerleiding heeft geen Facebookpagina of iets dergelijks. Hoe kom je daar dan uiteindelijk mee in contact? Nee, het is eigenlijk allemaal met individuele militairen. Dus we doen niks via het ministerie van Defensie. Ah zo. In Oekraïne, maar gewoon we zijn in contact met allemaal militairen en met vrijwilligers. En ondertussen heb ik heel veel soort vrienden daar gekregen. En het is eigenlijk heel duidelijk, want om die auto's het land in te brengen heb je een enorm papier met stempels en alles. Er is nog een enorme administratie in het land van de commandant nodig. En wij brengen het gewoon naar die eenheid toe. Of we spreken af in Dnipro of in Kiev of Lviv of in Chernihiv. En dan leveren we daar de auto over. En ze hebben die auto's gewoon bikkelhard nodig. Ja. Nou, noem je auto's, je noemde ook al drones. Waar is nog meer behoefte aan bij deze leger? Ja, en medische dingen. Medische dus apparatuur, eigenlijk, dat hebben ze voortdurend nodig. En als wij gaan, want we zijn nu net met 9 auto's gegaan. Mm. We hebben dan terreinauto's, die verven we groen en doen we modderbanden onder. En dan laden we ze vol met spullen die ze verder nog nodig hebben. Dus dat is heel veel medisch. En we nemen ook altijd helmen en kogelvrije vesten mee. En nu is het voor de laatste keer in Lviv. Oh nee, in Kiev was het. Een soldaat die ik een auto gaf, die liet mij een filmpje zien dat hij aan het vechten was. Gewoon in een loopgraaf. En ik zag dat hij helemaal geen helm had. Toen gaf ik hem een helm en hij barstte in tranen uit. Want dat maakt gewoon het verschil tussen leven en dood. Daar zeg je ook wat, zo'n impact kan dat dus hebben. Maar is dat ook niet ongevaarlijk dan voor jullie om die spullen daar naartoe te brengen? Nou, ik denk, wat ik de hele tijd denk, het grootste gevaar zijn gewoon verkeersongelukken. Want je rijdt in zo'n kolonne auto's en je moet vooral goed opletten. En met name in het begin Ik ben in maart en in mei vorig jaar voor het eerst gegaan. Toen lag er ontzettend veel beton op de weg. Want overal waren soort hindernissen gebouwd voor de Russen. En dat is verreweg het gevaarlijkste. En verder heb je hele goede, je hebt een heel goede app waar je gewoon gewaarschuwd wordt voor luchtalarm. Oh ja, is dat een Oekraïense app? Of ja, een Oekraïense app. En dan gaat er gewoon een luchtalarm af op je telefoon. En dan dat kan je instellen per regio en heel nauwkeurig. Ja, dan moet je een schuilkelder in gaan. Maar wat doe je dan als je al die spullen bij je hebt? En dan laat je die spullen daar staan en dan duik je schuilkelder in. Ja, nou, die spullen zitten altijd in de auto, dus dat gaat prima. En, maar je hebt alleen schuilkelders in de grote steden. Precies, dus maar ik denk, de kans dat je midden op de weg een raket inslaat is vrij klein. Daar ben ik niet zo bezorgd over. Toch, als we kijken naar deze oorlog, het is wel echt een David tegen Goliath-oorlog als je dat zo bekijkt. Hè? Zeker Rusland, die reserveert 1/3 van zijn begroting voor defensie. Staat in schril contrast met wat Oekraïne natuurlijk te besteden heeft aan defensie. Met alle goede bedoeling natuurlijk die jij hebt. Hè? Voelt jouw hulp dan ook niet een beetje als een druppel op een gloeiende plaat? Nee, het is zeker een druppel op een gloeiende plaat. Huh? Maar tegelijkertijd, ik denk wat ontzettend belangrijk is dat je mensen dat ze weten dat ze niet in de steek gelaten worden. En dat je helpt. En dus ik denk dat vooral het boost voor het moraal, dat het belangrijkste is. En dat is verreweg het belangrijkste. Maar ook al die kleine dingen, dat je een soldaat een helm geeft die nodig heeft, dat maakt voor die man heel veel uit. En die auto's hebben ze echt bikkerhard nodig. Nu dat we naar Dnipro gingen, toen zijn we 's nachts teruggereden. Maar dan zie je eigenlijk op de weg bijna alleen nog maar militaire voertuigen op het laatste stuk. Maar dat zijn allemaal eigenlijk opgeknapte gewoon personenauto's die groen geverfd zijn. Dus er zit een fantastisch, die hele vrijwilligersleger en die Oekraïners zijn prachtig anarchistisch. Die zijn dat hele leger hangt is geïmproviseerd aan elkaar en het is echt en ze zijn heel vindingrijk. Dus het tegelijkertijd nee, het helpt echt. Het is belangrijk en ik denk dat Hoe zit dat dan eigenlijk als je dan nu de radio aandoet, het nieuws kijkt? Het gaat op dit moment natuurlijk erg veel over de oorlog van Israël in Gaza. Er zijn nog meer oorlogen gaande. Het lijkt ook wel een beetje alsof de aandacht natuurlijk, we kunnen maar op één ding focussen. Lijkt ook wel dat we de aandacht voor Oekraïne een klein beetje aan het kwijtraken zijn. Heb jij dat gevoel ook? Ja, nou goed, Israël is natuurlijk nu veel in het nieuws, meer in het nieuws. En het is ook geen wedstrijd, hè? Maar als we gewoon kijken naar hoe die aandacht verdeeld is, merk jij dat bijvoorbeeld dan ook aan de steun voor je stichting? Ja, nou, ik ben ontzettend blij hier bijvoorbeeld te zijn. En het die steun die gaat wel door. Er zijn gelukkig in Nederland ontzettend veel mensen die het beseffen hoe belangrijk het is. En ik denk, ik vind dat we wel in een soort enge, zorgelijke tijd leven. En ik denk dat Poetin en het Kremlin alles zullen doen, overal waar ze kunnen, olie op het vuur te gooien. Of het nou in Kosovo is of ze zullen steeds overal proberen zoveel mogelijk problemen te creëren voor in de wereld. En ja, dus ik denk dat we juist met al die dingen heel rustig, consequent moeten doorgaan met hulp. En die hulp die krijg jij ook nog steeds onverminderd. Die steun ook voor jouw stichting is er onverminderd, ondanks dat het er wat minder over gaat nu in het nieuws. Ja, ik merk dat er ontzettend veel mensen zijn die willen helpen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Hoe schat je eigenlijk de kansen van Oekraïne in om deze oorlog uiteindelijk ook te gaan winnen? Nou, ik denk dat ze uiteindelijk zullen winnen, omdat ze geen keus hebben. Zij kunnen niet opgeven. Maar het probleem is natuurlijk dat Rusland een hele autoritaire staat is die ook steeds autoritairder wordt. En ik denk dat alle oorlogsmisdaden die Rusland begaat, maakt het eigenlijk voor beide partijen bijna onmogelijk om vrede te sluiten. Voor de Oekraïners, omdat ze niet kunnen vergeven wat er gebeurd is overal. Mm-hmm. En de Russen, omdat veel mensen in leiderschap denk ik bang zijn voor wat voor consequenties vrede voor hun zou kunnen hebben. Dus ik vrees dat het nog een tijd doorgaat. En Maar op een moment zal er komt natuurlijk een moment dat er vredesbesprekingen komen. Maar ik denk dat dat nog vrij ver weg ligt. En daarom proberen wij nu ook met onze stichting wel steeds constructiever te werk te gaan. En gestaag door te gaan. Gestaag door te gaan, dat zeg je mooi. Schrijver Jaap Scholten, dankjewel. Dankjewel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Klimaatverandering, de ijskappen smelten en de zeespiegel stijgt. Dat kan nare gevolgen hebben voor Nederland. Maar cabaretier Casper van der Laan die weet wat we moeten doen. Dan gaan wij een gat graven. Een groot gat, een diep gat. Kijk, ons land overstroomt, ja. Maar dat gat, dat ligt lager dan ons land. Dus al dat water stroomt in dat gat. En ik heb uitgerekend hoe groot dat gat moet zijn. Het exacte formaat van dat gat is Duitsland. Ja, hopelijk heeft energieman Menno Bentveld betere oplossingen. Hij is straks hier. Maar nu eerst het NOS-journaal met een andere energieman, Juri Stubenitski. NPO Radio 1. Israël heeft de dood van de Duits-Israëlische Shani Luk bevestigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat haar lichaam is gevonden. Luk werd tijdens een festival ontvoerd door Hamas en was een van de bekendste gijzelaars. Voormalig voorzitter van de Spaanse voetbalbond Luis Rubiales is 3 jaar geschorst. Hij mag niets doen in de voetbalwereld. De aanvoerder van het Spaanse elftal, Hermoso, deed aangifte van aanranding tegen Rubiales, omdat hij haar na de WK-winst tegen haar zin zoende. ProRail verwacht dat rond 2:30 vanmiddag de problemen bij Rotterdam zijn verholpen. Er ligt een gebroken bovenleiding bovenop een hoge snelheidstrein in de buurt van Rotterdam Stadion. En als er niets gebeurt, zullen veel speeltuinen op korte termijn verdwijnen. Dat zegt de maatschappelijke organisatie Jantje Beton op basis van een rondvraag onder 500 speeltuinen. Oorzaak is onder meer een tekort aan vrijwilligers. En Tim Schaap, is het nog steeds 1 file of zijn het er meer geworden? Nee, het is nog steeds 1 en het is zelfs dezelfde nog altijd. De A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein staat namelijk een kapotte vrachtwagen waardoor 1 rijstrook dicht is. Op dit moment is de vertraging zo'n 15 minuten. Pas op, nu volgt een mening. En dat is vandaag Ellen Dekwiet. Ja, goedemiddag en goede maandag, beste nieuwsbv'ers. Wat een wereld, never a dull moment. Het is tegenwoordig niet meer de vraag of, maar waarover je piekert. Keuze genoeg, ik noem maar wat. Een oorlog binnen of buiten Europa. VN-resoluties waarvan het onduidelijk is wie namens Nederland besloot om niet mee te stemmen. Rutte, die opeens de baas van de NAVO wil worden, terwijl hij in eigen land de btw op radijsjes nog niet eens omlaag krijgt. Dan was er nog iets met vogelgriep op de Zuidpool en toen had ik zaterdagnacht helemaal genoeg van al het gemaal en ging ik om 2:30 maar de stemwijzer doen. Ik bedoel, zo'n stemwijzer, dat leidt lekker af. Het is toch een soort zelfkennisquiz om te checken of je bij de politieke club hoort waar je identificeert, waarmee je identificeert, of dat je helaas toch weer uitkomt bij iets als 50+. Terwijl ik googelde op de stemwijzer, stuitte ik echter op iets anders. Namelijk een verrassende onthulling die SP-Kamerlid Sandra Beckerman onlangs deed over deze kieshulp. Want wat was er aan de hand? Afgelopen week stemde een meerderheid van de Tweede Kamer tegen het bevriezen van de huren. En dus voor het woekerwinstmodel van de huisjesmelkers. Beckerman ontdekte echter dat 2 van de partijen die tegen het stopzetten van de huurprijs stemden, namelijk de ChristenUnie en D66, in de stemwijzer juist vonden dat de huren de komende 3 jaar niet mogen stijgen, dus compleet het tegenovergestelde. Een woord als kiezersbedrog kwam meteen op en drukte me ook weer met de neus op het feit dat je tegenwoordig niet meer alleen op een partij gaat stemmen vanwege hun idealen, maar ook vanwege hun geloofwaardigheid. En eigenlijk dacht ik, zou je hierom nog een extra stemkompas moeten invoeren. Een letterlijke kieswijzer waarmee je kan checken welke partij nog kies is. Hoe vaak ze bijvoorbeeld stemden waar ze voor zeiden te staan en hoe vaak ze juist het tegenovergestelde deden. Met welke regelmaat ze hun principes bereid waren op te offeren voor een compromis en ga zo maar door. Zodat je per club een soort integriteitsbalans kan opmaken met bijbehorende teleurstellingswaarschijnlijkheid en wisselvalligheidsindex. Nou ja, het zou hoe dan ook op zijn minst informatief en op zijn best een aardige gewetenshulp zijn. Nu kan het natuurlijk zo zijn dat u dit allemaal aanhoort en denkt, ja, god, Dekwits, wat heeft zo'n letterlijke kieswijze nou voor zin? Dat is toch naïef, want welke politicus of partij houdt zich nu nog wel aan beloftes? Maar ja, als je zo denkt, geef je toe aan een cynisme dat niet zou moeten bestaan in een gezonde democratie. En aan een bitterheid waardoor velen tegenwoordig al überhaupt niet meer stemmen en daarmee diezelfde haperende democratie nog verder verzwakken. Maar goed, in een ideale wereld zou zo'n extra beslissingstoel inderdaad sowieso niet nodig moeten zijn, dacht ik die nacht, terwijl de pushberichten over crisis en geweld alweer mijn telefoon indenderden. Ik zette het ding uit en trok mijn deken dichter om me heen. Gelukkig was net de wintertijd ingegaan, dacht ik. Had ik mooi een extra uurtje om wakker te liggen van alle puinhopen om ons heen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Elke maand komt er eindeloos veel nieuwe muziek uit. Maar wat zijn nou de platen die je heet van de naald en vers van de pers moet beluisteren? Dat bespreken we elke maand in onze muziekrubriek Vers Vinyl. Vinyl. Ja, dat doe ik met twee muziekkenners. Vandaag zijn dat muziekjournalisten Maaike Jentjes. Welkom, Maaike. Dankjewel. En Dave Koenen, die ook nog DJ en programmeur is bij Tivoli de Helling. Even Dave, ik begin bij jou, want jij bent helemaal in je nopjes, heb ik begrepen. Met een super ja, deluxe, ja toch? Verzamelalbum die net uit is gekomen. Welke is dat? Ja, het is de super deluxe box van Diamonds and Pearls van Prince. En dat is eigenlijk volgens mij omdat die plaat 30 jaar uit is net. En nou ja, het erfgoed van Prince is eigenlijk dat hij iedere dag in zijn leven bijna een track maakte. Wauw. Dus er is een kluis, die bestaat echt, in zijn oude voormalige woonplek en studiocomplex in Minneapolis, Chan Hessen. En daar liggen dus heel veel van die tracks nog weg te stoffen. Te happen. Ja. En van een carrière van 40, 50 jaar. En nu worden die opgepoetst. Klinkt echt als een goudmijntje inderdaad, ja. Ook, toch? En is dat ook de reden waarom je echt dit verzamelalbum moet hebben? Of zijn er nog meer redenen die jij kunt opnoemen? Nou ja, Prince, het is een levensstijl. Er is gewoon een soort van, je kan blijven ontdekken. Mm-hmm. Dus je kan horen wat hem in deze tijd dreef. Hij was een beetje, eind jaren 80, een beetje anti-hiphop. Maakte veel dingen voor films. En opeens omarmt hij dan toch, heeft hij rappers, MC's in zijn band. Ook zijn tegenstrijdigheid hoor je hier heel erg in. Oh, ja? En Diamonds and Pearls wordt beschouwd als zijn laatste grote commerciële succes. Oké. Okay. Naar welk nummer gaan we luisteren van dit album? Ja, Live for Love heet Live het. Live for Love. I got hit, but I could still complete the mission. I flashed upon my own father long ago wishing before he died that I would always try to live for love. Today I'm in another place, I have another face. My name has been changed to protect my new race. The choice you make is vital, so at the end of my recital I say, you got to live for love. Dave, ik was eigenlijk al verkocht toen je Prince zei, moet ik eerlijk bekennen. Ja, gelukkig. Ik ben wel een Prince-fan. En Prince had. Ja, toch? En hier horen we het Prince gewoon zo waar, een beetje, mag ik het rappen noemen? Ja, volgens mij vond hij dat zelf niet zo'n leuke benaming, maar het is het wel gewoon. Ja. Wanneer sloeg trouwens bij jou de vonk over? Wat betreft de liefde voor Prince muziek? Ik was 16 en ik brak een spaarvarken voor een Prince-concert op de Werchterweide. Tropische storm in juli 2010... Lichtman doet het beste, de beste move die je tijdens stortregen, tijdens Purple Rain kan doen, is de paarse spots op de regen zetten. Uiteraard. Tranen van geluk. niet de emotionele noot, maar het hele akkoord was eigenlijk aangeslagen, om het maar zo gezapig, maar toch oprecht te zeggen. Ja. Heeft dat een beetje jouw muziekliefde ook bepaald uiteindelijk? Ja, ik denk wel dat dit wel de persoon is die me heeft geopend voor dat ik mijn leven wel wilde besteden aan muziek. Om het maar zo direct te zeggen. Zo, dat is nogal een impact, hè, Maaike? Prachtig, ja. Ja. Jij zit trouwens helemaal in de elektronische muziek. Deel jij deze Prince-liefde met Dave? Ja, natuurlijk. Je kan niet om Prince heen. En hij is gewoon heel iconisch geweest. Je hebt ook heel veel van zijn samples in elektronische muziek. Dus ja, zeker. Ja, dus ook de elektronische muziek kan niet om Prince heen. Wat is trouwens de nieuwe plaat die jij als dance-liefhebber hebt meegenomen? Ik wil de plaat van Evian Christ laten horen. Dit is zijn eerste echte album die hij zelf heeft uitgebracht. Hij heeft wel geproduceerd voor bijvoorbeeld Kanye West, die nu Ye heet. Ja. Maar dit is echt zijn eerste debuutalbum. En ik vind het heel cool omdat hij trance weer cool maakt. Er is ook veel ambient op te horen. Ambient? Ambient, ja. Dat moet je even beschrijven. Ja, wat is dat? Dat is een hele soort sferische muziek. Daar zit eigenlijk vrijwel geen beat in. Dus het neemt je ook mee door heel veel emoties. En ik vind het ook heel mooi aan deze plaat dat er echt een soort muziekverhaal in wordt verteld. Oké, goed. Radio 1 luisteraar, hou je even vast. Dit is Evian Christ. Ik vind dit wel meevallen. Ik dacht, we gaan nu helemaal de speakers kapot blazen. Gewoon bij mensen thuis. Maar dit is super chill. Hoor. Ja, dit is best chill. Dit is meer ambient. Er staan ook wel hele heftige nummers op het album. Ja. Deze is nog wel toegankelijk. Ja, want is het altijd ook zo toegankelijk tijdens zijn shows van Evian Christ? Nee, totaal niet zelfs. hij organiseert ook clubavonden. Die heet de Trance Party. En ja, dan krijg je van tevoren ook echt een waarschuwing voor. Als je epileptisch bent bijvoorbeeld. Hij heeft heel veel stroboscopen die hij meeneemt. Oké. Dus dat is heel overdonderend. En dan hoor je echt alles van 90s trends tot een beetje wat sommige mensen misschien als foute nummers omschrijven. Dat is wel echt een stuk harder ook. Oh ja, maar wel lekker dus. Ja. En inderdaad, misschien even een zonnebril meenemen als je naar zijn concerten gaat. Van Evian Christ, van deze Engelse DJ, gaan we naar een Amerikaanse songwriter. Dave, wie heb je verder meegenomen? Ja, Jamila Woods. Jamila Woods. Chicago. Daar moet je even iets meer over vertellen. Ja, zij is poëte, ze heeft chapbooks uitgebracht, ze is songschrijver. En muzikanten. Ze zit al eventjes into haar carrière. Dus volgens mij kwam 8-9 jaar geleden haar debuutplaat uit. En zij maakt soulvolle, jazzy, pop en electro en R&B. Zo alles eigenlijk. Ja, het heeft een hele toegankelijke kant, maar er zitten heel veel diepere lagen in die eigenlijk de jazz en soul en liefhebbers daarvan wel kunnen bekoren. Uh-huh. Maar zij heeft Afrikaanse geschiedenis gestudeerd. Afrikaans feminisme, Afro-Amerikaans feminisme. En haar vorige plaat Legacy, zoals de titel al zegt, die geeft iedere tracktitel een achternaam van een grote zwarte kunstenaar of activist. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Basquiat of Irva Kitt. Daar leert eigenlijk een soort van historieles, ook voor een breder publiek. Okay. En deze plaat is een hele mooie, tedere les in liefde. Ah, zou ik zeggen. Het practice, hè? Ja. Later, oké. We're talking about practice. Talking about. We're talking about practice. Talking about. We're talking about practice. Talking about. We're talking about practice. Talking about. We can start time for the free throw. Got more patience than a treacle. Got love that feels like a cheat code. Oké, lessen in liefde. Welke les heb jij eruit getrokken? Nou, ik vind het dus heel mooi. Het verwijst naar een persconferentie die een basketballer ooit gaf. En een Iverson. En dan heeft hij het over niet de echte game, maar we zijn nog aan het oefenen. En eigenlijk is dit een les om jezelf niet te veel druk op te leggen als je net aan het daten bent met iemand. Dus je hoeft niet de ware te zijn, je hoeft je nog niet te bewijzen. We zijn het nog aan het uitvogelen. We zijn nog ook nog aan het leven, aan het leren. Dus je mag wat gewoon rustig aandoen. Het is een les in zachtheid, denk ik. Okay. Voor jezelf en voor de ander. Voel jij hem ook een beetje, Maaike? Ik vind het prachtig. Ik ga het meenemen, dankjewel. Ik ga je meenemen naar misschien wel een gaaf concert, inderdaad. Maaike, jij wilde nog een dansplaat over daten gesproken. Dat zou dan ook misschien heel goed mooi aansluiten. Je hebt een dansplaat meegenomen. Dit is een hele mooie dansplaat. Eentje waar je echt niet omheen kon deze zomer op alle festivals. En in de clubs. Dus echt van Dekmantel tot op Amsterdam Dance Event, wat dan vorige week was. Je hoorde het overal. Het is van Pangea Installation. En ik denk echt dat iedereen die van dance muziek houdt, van elektronische muziek, hier wel één keer op heeft gedanst de afgelopen maanden. Oké, gaan we even testen. Kijken. We'll be right back. ze met Installation. Ja. Dave, ook al opgedanst? Ja, wel vaker voorbij hoor. Ja. Wat maakt dit zo dansbaar, denk jij, Mike? Ja, dit heeft dus een wat snellere BPM, dus beat per minute. Ja. Het heeft ook echt die kenmerkende UK-sound die je nu overal hoort. Dus echt die, ik noem het een beetje een wobbelige baslijn. Ik denk dat dat geluid best wel komt overwaaien nu en goed herkenbaar is voor mensen. Ja. En ja, als je het hoort, word je gewoon super vrolijk. Ja, ik word er ook wel vrolijk van. Gaan we meer van dit soort sound horen, denk jij? Ja, ik denk het wel. Veel festivals hebben nu al echt een beetje die omslag gemaakt naar meer UK sounds. Komen steeds meer podia dan ook die alleen dit programmeren, dus ik denk het wel. Nou, ik zie Dave's ogen ook glimmen en dan met je date daar naartoe. Heel goed. Take it easy. De vers vinyltips van deze maand. Nog heel even op een rijtje. Diamonds and Pearls van Prince. Dat moet je me even helpen. Reverend Christ. Het is toch een moeilijke naam, maar wel een mooie naam. Water Made Us van Jamila Woods natuurlijk. Dat album. En vinyl waar alle voetjes mee van de vloer gaan. Dat is natuurlijk Installation van Pangea. Dank jullie wel. Muziekjournalist Maaike Jeentjes en DJ en programmeur Dave Koenen. Dank jullie wel. Dank je wel. De Nieuws BV. In 2021 toverde vroege vogelspresentator Menno Bentveld zich al om tot waterman. In een vierdelige serie onderzocht hij toen de strijd om water. En nu duikt Menno in een andere levensbehoefte. Als energieman onderzoekt hij de ingrijpende energietransitie. En om daar meer over te vertellen is hij hier aangeschoven. Goedemiddag, Menno. Hoi, goedemiddag. Welkom. Wat heeft jou nou er specifiek toe aangezet om de energieman te worden? Nou, wat je net zei, we maakten die serie Waterman. Dat was eigenlijk onze bek viel eigenlijk open hoe ingewikkeld dat ons watersysteem in elkaar zit in Nederland. Te nat, te droog, we komen tekort, we hebben te veel. Nou, allemaal gejeremieer en heel complex. En we dachten, laten we nou eens door dezelfde bril kijken naar iets anders wat nu gaande is, waar we eigenlijk verschrikkelijk veel... Er gebeurt heel veel. We weten er eigenlijk als gemiddelde burger heel weinig van. Ja, we hebben er veel discussies over. Veel discussies. Ja. En je ziet een windmolen en een zonnepaneel en verder denk je, nou, het zal wel uit stopcontact komen en morgen weer een dag. Maar het is gewoon onwijs interessant te zien dat hele land op de schop gaat. Overal wordt gegraven en geboord en dingen worden opgericht. En we dachten, laten we gewoon eens een laagdrempelig overzicht geven voor de gemiddelde Nederlander van wat is er nou in hemelsnaam aan de hand in ons land? Ja, maar meestal als jij zegt laagdrempelig, Menno, ik weet dat je je erg goed inleest, veel verdiept als jij een onderwerp te grazen neemt. Zijn er nog dingen langsgekomen die jou hebben verrast? Ja, absoluut. Ja? Nou, ten eerste, we komen natuurlijk op alle plekken waar het gebeurt nu. Eemshaven, Rotterdam, Pernisse, kerncentrale, Tata, Limburg, mijnen. We zijn echt overal, offshore, op zee, we zijn overal geweest. Ja. Ja, en dan zelfs voor mij, je leest je in, je volgt het. Het was echt, ik was verbijsterd wat er allemaal gaande is. Maar noem eens één ding waarvan je denkt... Bijvoorbeeld op zee, we zien dan mensen die op het strand komen, die zien die palen, die zien daar staan. Deze winter zijn ze weer dichterbij gekomen, afgelopen winter. Nu staan ze op 18 kilometer van de kust. De windmolens. Holy moly, hoe dichterbij komt dat nog? Ja, vind je het lelijk of wat? Waarom? Ik zie ze liever niet, maar ik zelf heb wel zoiets van, ja jongens, daar wordt onze duurzame stroom opgewekt. We hebben moeten toch nodig. Iets. En dat is ook wel een beetje de ondertitel van van deze serie. We willen van alles, maar we willen ook heel veel niet. Mm. Dat is gewoon de grote frictie. Maar goed, dus op zee, ik geloof dat er nu 400, 450 palen staan. Het worden er 1700. En dus aan de ene kant denk je, oh mijn god, er blijft niks meer over van die zee of van ons landschap. Aan de andere kant is het ook waanzinnig om te zien hoe snel het gaat met onze duurzame stroom. Dat vriend en vijand, niemand had verwacht dat het zo hard zou gaan. Ja. Zonnepanelen, palen, alles. Dat vond ik wel, dat vond ik verrassend om te zien. Ik wist dat niet, dat Nederland hoort bij de echte voorlopers op het gebied van duurzame elektriciteit. Dat is toch wel iets om mee te nemen, inderdaad. Ja. Nou, kenmerkt jouw programma zich ook door hele persoonlijke verhalen die je voorbij hoort komen, hè, van mensen die enorm worden geraakt door deze transitie, deze energietransitie. Laten we heel even naar de bewoners van Groningen gaan luisteren. Ja. Dit zijn de restanten van het oude huis. Dus hier op deze plek stond het huis. Dus het is nu daar weer opgebouwd. Het zijn echte oude muren van het eerste van het huis. Hier viel niks meer mee te doen. Dat moest helemaal tegen de vlakte. Ja, dat huis was dermate beschadigd dat er niet veel keus meer was dan het gewoon tegen de grond aan te gooien. Maar heeft natuurlijk alles te maken met gaswinning. Ja. Hè? We hebben dat natuurlijk enorm meegekregen in het nieuws. Wat de consequenties daarvan zijn, ook in Groningen. Is dit een voorbeeld van een verhaal dat jij bijvoorbeeld geraakt heeft? Ja, toch wel. Kijk, in iedere aflevering maken we een beetje een stap van de oude energie naar de nieuwe energie. Mm-hmm. En eerst beginnen we eens even te vieren wat we aan die oude energie hebben. Gas heeft ons rijk gemaakt in de steenkool en olie en we waren groot in alles. Maar goed, dat had natuurlijk ook heel veel schadelijke kanten. En dat zien we dan in Groningen. Ja, als je er dan zelf toch komt bij die mensen. Deze vrouw die had dan 10 jaar gelazer en geprocedeerd en gedoe voordat ze een nieuw huis. Nu heeft ze een nieuw huis en dan. Als buitenstaander denk je zo, dat is geen verkeerd huis. Jeetje, het is nog groter ook. En hartstikke mooi. Maar ze zegt, ja, weet je, 10 jaar van mijn leven. Het is wel geschiedenis ik zou zo tekenen voor mijn oude huisje. En gewoon mentaal gezond gebleven zijn. Dus dat is heftig om te zien. En daarna maken we de stap naar alles wat er gebeurt opnieuw. Energiegebied. En dat heeft ook allemaal weer zijn keerzijde en zijn rafelranden en zijn impact op mensen die er... In Groningen bijvoorbeeld is natuurlijk al eeuwen ons windgewest. Mm-hmm. En dat is het eigenlijk weer, met al die zonnepaneelvelden, al die windmolens, LNG wat er aankomt in de Eemshaven. Er wordt ook nog steeds zout gewonnen. En dus de Groningers zijn nog lang niet af van onze maatschappelijke wensen. Ja, en dat doet me dan ook eventjes me afvragen van, ja, destijds waren we super enthousiast over dat gas. Hè? Keken we niet naar de consequenties, wisten we ook niet. Gaan we misschien weer zoiets tegemoet? Straks met windmolens of andere, we hebben het nu over kernenergie, waterstof. Valt niet, zeker, valt niet uit te sluiten. Al is met die windmolens wel, bijvoorbeeld die dingen op zee, dat je denkt, oh, moet dat nou in hemelsnaam? Die dingen staan er voor 25 jaar. Ja. En over 25 jaar moeten ze of weg, of ze worden verder op zee, of ze zijn groter en dat worden er minder. Of dat staat daar niet voor 100 jaar. Mm. Andere keuzes, en daarom is het nu natuurlijk interessant, verkiezingen komen eraan. Ja, kernenergie, dat is nu wel weer... hoog op de agenda. Hoog op de agenda, meer dan 15 jaar geleden. Zeker. 20 jaar geleden, 30 jaar geleden liep ik nog met allemaal van die buttons van nee tegen. Ja, heb je ook meegelopen destijds? Ja, zeker. Ze zitten nog op mijn oude... schooltas. Okay. Maar dan is het toch echt frappant dat dat nu dus weer hoog op de agenda staat, toch? Dat vind ik verbijsterend. Ja, echt een aantal jaar geleden hoefde je daar echt niet meer mee aan te komen. Nee. En nu, ik geloof dat Frans Timmermans werd natuurlijk heel hard uitgelachen, omdat hij zei, doe maar niet. En de rest lijkt wel te zeggen, huppakee, zet maar neer. Maar ja, zet maar neer waar dan? In Borselen, hè, dat is dan de aangewezen. Daar wordt nu over gesproken. Staat er nu één, daar zouden er twee hele grote bij komen. Dus het is ongeveer keer 7 wat daar dan gebeurt. En industrieterreinen en palen en alles. En Borselen, ja, ik was er nooit geweest. Het is een heel mooi oud stadje. Ik geloof 400 jaar oud. Prachtig. Zijn bij mensen thuis geweest. En dan ga je met de dronecamera zo omhoog vanuit hun tuin. Mm-hmm. En dan zie je gewoon 700 meter daarachter de bomen ligt gewoon die witte koepel. En dat wordt gewoon veel en veel. Dus ook dat heeft weer enorme impact. Wat hoop je uiteindelijk dat de kijkers, hè, nadat ze deze serie hebben gezien, wat hoop je teweeg te brengen? Nou, vooral dat mensen begrijpen dat wat er nu aan de gang is, wat we net al zeiden, ja, het komt uit stopcontact en morgen weer een dag en ik laat mijn auto op en mijn ding, dat het enorme impact heeft op het land waar we wonen en dat niemand zich dus daaraan kan onttrekken. Geen provincie blijft gespaard. Iedere keuze heeft grote gevolgen. Niet alleen de keuze van vroeger, van gas en al, maar ook nu. Palen, panelen, kerncentrales. Ja, je kunt je er niet aan doen. Je moet gewoon daarover na. En wat wil ik? En zeker nu met de verkiezingen aan, toch? Ja, er valt iets te kiezen. En er gaat iets gebeuren. Er gaan ook waterstofcentrales. Het is reusachtig, dus... bereid je maar voor. Nou, je kunt er niet aan onttrekken. We kunnen ons er niet aan onttrekken. Nee. En als we ons ervoor voorbereiden, dan beginnen we even met jouw vierdelige serie. De Energieman, die vanaf vanavond elke maandag te zien is om 9:45 bij BNNVARA op NPO 2. Presentator Menno Bentveld, dank je wel. Dank je. De Nieuwsbv. Goed nieuws, hè, voor de mensen. Het is gelukt muizenembryo's in de ruimte te laten groeien in reageerbuisjes. Ja, dat zou kunnen betekenen dat ook mensen zich daar dus kunnen voortplanten. Heel kort door de bocht, maar het zou kunnen. Toch wel handig als we straks allemaal naar de maan gaan. Het gebeurde allemaal in het International Space Station. Je moet er alleen toch niet aan denken om in een ruimteschip opgesloten te zitten met een paar baby's. Een paar uur in een vliegtuig is al een beproeving. Comedian Louis C.K. vindt dat ook vreselijk. I was on a plane, there are two babies on a plane, they were both crying. And I see people get upset, and really, my sympathy for them is pretty marginal. Because when people are so selfish, when a baby starts to cry on your plane, you feel like that's happening to you. Like, this is gonna ruin my flight! Well, take a look at the parent. Because this is somebody who's holding a crying baby right on their own face. Which means, by the way, they have a baby. So their life isn't even good. Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you.

Natasha Gibbs. Ja, demissionair premier Rutte die hield lang vol dat hij na zijn Haagse carrière voor de klas wil gaan staan. Maar, zei hij er altijd bij, dan moet ik natuurlijk wel eerst mijn onderwijsbevoegdheid halen. Nou, dit weekend maakte Rutte bekend dat hij toch liever voor de NAVO kiest. Ja, misschien een zegen voor zijn potentiële toekomstige leerlingen. Maar het lerarentekort wordt er zo niet kleiner op, hè? Zijn al dan niet bevoegde zij-instromers de oplossing voor dat tekort? Ik ga daar zo meteen over praten in de Nieuwsbv. Nu eerst de laatste ontwikkelingen rond de strijd bij Gazastad. Dat en meer in het NOS-journaal met Juri Stubenitski. De situatie bij Gazastad is uiterst gespannen, zeggen ooggetuigen tegen Al Jazeera. Israëlische tanks zouden evacuatieroutes naar het zuiden blokkeren en schieten op alle voertuigen die Gazastad proberen uit te rijden. Hamas zegt dat Israël absoluut geen vooruitgang boekt in Gazastad en spreekt zelfs van terugtrekking van tanks. Intussen is het dodental aan Palestijnse zijde volgens Hamas opgelopen tot meer dan 8300. Die aantallen kunnen niet worden geverifieerd. Israël heeft vanochtend bevestigd dat de Duits-Israëlische Shani Luk is overleden. Zij was door Hamas gegijzeld op een festival en beelden van de ontvoering gingen de wereld over. Israël heeft de Russische ambassadeur ter verantwoording geroepen vanwege het geweld in de autonome republiek Dagestan. Daar werd gisteren de luchthaven bestormd door een menigte. Die had het gemunt op een vlucht uit Tel Aviv met Israëliërs. Premier Netanyahu gaat ervan uit dat Rusland Joden en Israëliërs beschermt en resoluut optreedt tegen de relschoppers. Volgens Russische media zijn er zeker 60 verdachten opgepakt. De bestormers zwaaiden met Palestijnse vlaggen en riepen islamitische en anti-Israëlische leuzen. De oud-voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, is door de FIFA voor 3 jaar geschorst. Hij kwam in de zomer onder vuur te liggen omdat hij na de gewonnen WK-finale een speelster van Spanje zonder toestemming op de mond zoende. Contact met correspondent Edwin Winkels. Ja, Edwin, de FIFA heeft de zaak onderzocht. Wat houdt die straf die Rubiales krijgt precies in? Dat hij de komende 3 jaar geen enkele functie mag uitoefenen, geen enkele activiteit mag ontplooien die met voetbal te maken heeft. Ze willen hem dus nergens zien. En dat is vanwege het overtreden van 2 regels uit artikel 13 van het tuchtrecht van de FIFA. En daar staat, hij is schuldig bevonden aan het schaden van de basisregels in zaken fatsoen en gedrag dat de sport in discrediet brengt. En dat gaat allemaal terug, wat je zei, die finale van de WK van de vrouwen op 20 augustus, waar die Hermoso ongewenst op de mond kuste. Maar hij is ook veroordeeld, gestraft vanwege het bijvoorbeeld naar zijn kruis grijpen op de eretribune. Dat alles en zijn houding de week daarna hebben tot deze straf van de FIFA geleid. Is het een verrassende straf van de FIFA? Nee, niet echt, want ze kwamen opvallend snel al in actie. Nog geen week na die finale kregen ze al een voorlopige schorsing van 3 maanden opgelegd. Het hoofd van de disciplinaire commissie van de FIFA is een Colombiaanse rechteradvocaat die in zijn land groot voorvechter is van de rechten van de vrouw en bescherming van de vrouw. Dus die is daar heel erg gevoelig voor inmiddels. Maar ja, hij moet dan een hele commissie moet hem met hem mee beslissen natuurlijk. En je zag het aankomen dat die voorlopige schorsing van de FIFA ook in een definitieve omgezet zou worden. Ja, Rubiales was al opgestapt na alle ophef. Nu dus ook nog een schorsing van 3 jaar. Denk je dat we hem ooit nog terugzien in de voetbalwereld? Nou, de voetbalwereld weet je het echt nooit. Hè? Daar kunnen schimmen uit het verleden ineens weer verschijnen. Maar ja, het is niet alleen deze straf. In Spanje loopt ook nog een onderzoek van de sportraad, maar vooral het belangrijkste, gerechtelijk onderzoek van de rechter in Madrid, die hem inmiddels als beklaagde heeft verhoord. Ook verschillende getuigen heeft verhoord. Andere mensen van de Spaanse bond zijn ook aangeklaagd vanwege het onder druk zetten van Hermoso om haar verklaringen te wijzigen. Dus die zaak loopt nog. En een rechter, ja, als die Rubiales schuldig zal bevinden vanwege ongewenst gedrag en seksuele agressie, wat de aanklacht is, dan kan die niet alleen bijvoorbeeld celstraf of een hoge boete krijgen, maar kan die ook 10 jaar of langer geschorst worden voor functies in het voetbal. Dus dan zou die nog veel langer moeten wachten om terug te kunnen keren. Maar dat is afwachten, want die juridische rechtgang die gaat nog wel enkele maanden duren. Dankjewel, Edwin Winkels. Een speciale test voor hormoongevoelige borstkanker wordt toch opgenomen in de basisverzekering. Door deze zogenoemde mammaprint hoeven jaarlijks zo'n 500 vrouwen geen chemotherapie te ondergaan. Het zal nog enige tijd duren voordat duidelijk wordt waaraan Friends-acteur Matthew Perry is overleden. De patholoog-anatoom van Los Angeles moet extra onderzoek doen en mogelijk duurt dat nog enkele weken. In Hamburg zijn zeker 3 bouwvakkers omgekomen bij een ongeluk op een bouwplaats. Mogelijk is er een steiger ingestort. Er wordt nog gezocht naar een aantal vermisten. Mogelijk verdwijnen er op korte termijn veel speeltuinen, zegt maatschappelijke organisatie Jantje Beton. Er zijn te weinig vrijwilligers en speelplekken moeten soms plaatsmaken voor parkeerplaatsen en woonwijken. Het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Rotterdam is sinds vanochtend verstoord door een gebroken bovenleiding die belandt op een hogesnelheidstrein. Ongeveer 260 passagiers uit de Thalys zijn geëvacueerd. Wat er precies is misgegaan wordt nu onderzocht, zegt ProRail. Het is natuurlijk iets wat niet de bedoeling is. De prioriteit was eerst de reizigers eruit. Nou, nu is de prioriteit het herstel. En dan gaan we kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Want ja, het is inderdaad niet de bedoeling. Het treinverkeer rond Rotterdam ligt op een aantal trajecten nog plat. Ajax maakt het seizoen af met John van het Schip als hoofdtrainer. Hij is de opvolger van Maurice Stijn, die na de dramatische seizoenstart vorige week werd ontslagen. Het was geen grote verrassing, zegt voetbalcommentator Arno Vermeulen. Nee, zeker niet. Van het Schip zat al een paar weken in het technisch management bij Ajax in een wat andere rol. Maar het was logisch, omdat er eigenlijk ook niemand beschikbaar is en hij natuurlijk de club goed kent, dat hij het zou gaan overnemen. Gisteravond hebben ze de laatste puntjes op de i gezet over het contract. En hij gaat morgen voor de groep staan met Michael Valkenis, een vriend van hem waarmee hij ook in Australië en Griekenland bij PEC Zwolle heeft gewerkt. Dat wordt zijn belangrijke assistent en samen gaan zij proberen om de weg omhoog te vinden met Ajax. Van het Schip heeft een contract getekend tot 2025, maar is alleen dit seizoen de trainer. Hij gaat dus daarna, dat is niet helemaal duidelijk, weer terug, zeggen ze, in een andere functie bij Ajax. Ik zei al, hij zat in het technisch management. Ajax lijkt weer over te gaan naar een soort van technisch hart. En daar zal hij dan een belangrijke taak in krijgen. Dus toch iets achter de schermen en wel wat meer lange termijn beleid proberen uit te rollen. Dat zal dan zijn taak zijn. Maar ja, voorlopig gaat hij gewoon het trainingspak weer aantrekken. En moet hij vooral zorgen dat ze de komende week van Volendam gaan winnen en van Heerenveen gaan winnen. 2 thuiswedstrijden in de Johan Cruijff Arena. Ja, om dan met 6 punten in ieder geval wat lucht te krijgen. Want ja, Ajax zal toch in ieder geval wel naar plaats 5-6 moeten dit jaar om het gezicht nog een beetje te redden. Het weer vanuit het zuiden regen. Het is een graad of 14. Vannacht klaart het op. Morgen een mix van zon en enkele buien. En Tim Schaap, hoe staat het met de files op de weg? 1 korte file te melden. Die is te vinden op de A16 Antwerpen richting Breda. Tussen afrit Meer en knooppunt Galder 4 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Het lijkt erop dat de Belgen herfstvakantie hebben en kiezen voor een dagje erop uit in Nederland. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, het is een van de vele problemen in ons land die onderop de stapel van de overheid lijkt te belanden. Het groeiend lerarentekort. Inmiddels mist het onderwijs bijna 10.000 fulltime leraren. Vandaag organiseert de Stichting van het Onderwijs daarom een debat tussen aanstaande Kamerleden. En uiteraard zal het daar ook over het lerarentekort gaan. Ik ga er nu alvast over praten en dat doe ik met Thijs Rovers van de Algemene Onderwijsbond. Goedemiddag. Goedemiddag. En Arend-Jan Zwarteveen, docent aan het Windesheim College. Ja, goedemiddag. Welkom. Thijs Rovers, de verkiezingen komen eraan. We hebben nergens anders over. Nou ja, we hebben het ook wel over andere dingen. Maar de verkiezingen zijn ook een belangrijk onderwerp. Is er wat jou betreft voldoende aandacht in de campagnes voor dit lerarentekort? Wij zien echt heel weinig aandacht voor het onderwijs in zijn algemeen. Mm. En dat verbaast mij ontzettend, want je noemt denk ik de moeder van alle personeelstekorten hier al op. Dat is het lerarentekort en ook het schoolleiderstekort trouwens, laten we dat niet vergeten. Ja, zeker. En als je kijkt naar wat van aandacht er is in de media, als je kijkt wat van aandacht er is in de debatten die we tot nu toe gezien hebben, maar ook als je kijkt naar de partijprogramma's, is het allemaal heel erg mager. Terwijl het wel ongelofelijke consequenties gaat hebben voor onze maatschappij. Ja, Arend-Jan Zwarteveen, waar denk jij dat het door komt? Dat er zo weinig aandacht voor is, politiek gezien? Ja, er zijn natuurlijk andere dingen die ook van heel erg groot belang zijn. Uiteraard, dus dat snap ik wel. Ja. Ja, maar verder vind ik het beschamend. Ja. Dat vooral. Beschamend? Ja, beschamend, want? Ja, want het is heel belangrijk dat we echt wel wat gaan doen. Ja. Dat lerarentekort dat suddert al heel lang. Mm-hmm. Hè? Dat weten we ook. Hè? Er zijn allerlei plannen. Maar uiteindelijk doen we maar heel, heel weinig. Mm. En dat is jammer. Nou, er zijn wel heel veel oplossingen die er liggen. Laten we er een paar doornemen, hè, voor dat lerarentekort. Een van die oplossingen is het inzetten van zij-instromers. Mm-hmm. Oftewel mensen die eerst een andere baan hadden voordat ze besloten het onderwijs te gaan. Hoe belangrijk zijn ze eigenlijk, Thijs? Ja, ontzettend belangrijk. Elk persoon in Nederland die het onderwijs in wil, die heten we van harte welkom. En die moeten ook echt een rode loper zien als ze zeggen, ik wil het onderwijs in. Ik ben zelf iemand met ervaring uit een andere sector, later het onderwijs ingerold. Dus ook een zij-instromer, mag je zo noemen dan? Ja, dat mag je zo noemen. Ja. En het is heel belangrijk ook dat we expertise vanuit andere sectoren ook weer in het onderwijs krijgen. Ik wil wel één disclaimer hierop maken. Het is natuurlijk niet dé oplossing. Het is één van de oplossingen. Ja, het gaat wat ons betreft echt om een deltaplan aan oplossingen. Dus niet één onderdeel. Dat is echt een beetje pleisters plakken. En als je het echt wil oplossen, dan vraagt dat echt een hele andere aanpak waar dit een onderdeel van is. Oké, maar laten we dit onderdeel dan nog even verder uitpluizen. Zij-instromers. Arend-Jan, jij doseert zij-instromers? Ja, dat klinkt mooi, doseren. Ik geef een training van 3 dagen aan mensen die de stap naar het onderwijs overwegen. Ja. Zogenaamde zij-instromers. Uh-huh. Maar eigenlijk of ze het wel moeten doen, ja of nee. Nou, precies. Wat is dan de belang? Dat vooral, want niet iedereen moet dat doen. Nee? Het is een fantastisch beroep. Maar niet voor iedereen. Dat is het. Dus dat je als mens die stap naar onderwijs overweegt, die al een carrière. Je hebt al een carrière of je hebt hem gehad. Mm-hmm. Dat je je dan goed oriënteert. Ja. Om erachter te komen of je het wel moet doen. Uiteindelijk moet het zo zijn dat de juiste mensen ja zeggen. En ook de juiste mensen nee. Ja. Tevreden nee zeggen is ook een mooi antwoord. Dus heb jij dat wel eens na jouw training, dat mensen tot de conclusie komen van dit is toch niet... En wat is dan de reden waarom ze dan tot die conclusie komen? Nou, een van de belangrijkste redenen is denk ik toch dat je dan als mens ook wel ervaart dat het niet zozeer om het vak gaat. Wat sommige mensen wel hebben, veel mensen misschien wel. Dat het niet alleen om het vak gaat wat je lesgeeft, maar vooral om de doelgroep. Ja. Dat je kunt connecten met de doelgroep. Juist, ja. En als je ontdekt dat dat niet zo in jou zit... Mm-hmm. Dan moet je die stap ernstig heroverwegen. Oh ja, oké. Ik zit thuis te lachen. Het is echt enorm. Ik herken dit zeer. Ja, dit is natuurlijk. Kijk, het is een prachtig vak. Ja. Vind ik ook. Ik ben zelf heel gauw over eens. Elke bloedvat in mij is leraar. En ik geniet ook altijd als ik het mag doen. Maar niet iedereen kan het. En daar moeten we ook eerlijk over zijn. Dat is ook goed. Het is gewoon echt een vak. Ja. Waar je een gevoel voor moet hebben, maar waar je ook gewoon in moet professionaliseren. Juist. Ja, goed, hebben ze die training bij jou gevolgd, hè, Arend-Jan? Ja, en hopelijk nog veel meer oriënterende activiteiten. Laten we het meteen even downgraden. Ja. De wetenschap zegt ook, ik doe ook onderzoek. En we gaan nog veel meer onderzoek doen. Die zegt ook, mens, oriënteer je. Hè, en doe het één. Maar doe het andere ook. Dus zorg voor een rijke oriëntatie waarin je niet alleen zo'n training volgt van 3 dagen. Dat is toch een beetje ingeblikte praktijk. Levert veel op. Maar ga ook echt die doelgroep opzoeken. Ja. Ga ook kijken op scholen. Ga een dagje meelopen. Ga een lesje geven. Doe alles om erachter te komen. Ja, nou ja, goed. En logisch ook. We hebben het hier ook over mensen die al vaak een carrière erop hebben zitten. Zeker. Dus die zijn ook gewend om zich te oriënteren op een of andere manier. Toch stopt dan een kwart eigenlijk al. Ja, na 2 jaar al. Hoe kan dat? Waarom? Nou ja, om een paar redenen. Dat is, en een van de redenen is dat heel veel mensen zich niet oriënteren. Ja, oké. Dus met verkeerde verwachtingen. Soms een roze wolk, soms ook het idee, ik zeg het maar even scherp, van hoe moeilijk kan het zijn, idee. Hè? Dus ze onderschatten het? Ja, ze onderschatten het, aha. Ja. Cool. Je denkt als bankdirecteur van, nou ja, ik heb nu mijn sporen wel verdiend, ik heb 100 mensen onder me, ik ben heel goed in economie, dus hoe moeilijk kan het zijn? Hm. En de reële werkelijkheid is anders. Dit is ook een beroep waarvan we weten dat ondanks al jouw levenservaring, dat je toch wel het vak moet leren. Ja, en dat zit hem vaak op de didactiek. Hoe doe je dat precies? Ja, dat vraagt ook om goede begeleiding. Hè? Ja, dat vraagt om goede begeleiding. Begeleiding, zeg jij thuis? Wat bedoel je daarmee? Dat is in tijden van tekorten, wat natuurlijk heel lastig is. Ja. Als je dan nieuwe mensen binnenkrijgt, wie maak je vrij om hen te begeleiden? Er is een prachtige documentaire van 2 Doc. Ja. Zij was de klas en die is een aantal weken geleden op televisie geweest. En die toont precies dat verhaal dat Arend-Jan hier net vertelt. Mensen hebben soms verkeerde verwachtingen, maar dat laat ook zien hoe belangrijk het is dat er professionele begeleiding op deze mensen zit. Dus mensen die heel graag willen, die vaak levenservaring meenemen, die willen we heel graag in de sector houden. Ja, die moet je dus ook begeleiden. En nog een punt wat je zegt, er vallen veel mensen uit, maar er zijn ook een hele Er is ook een hele grote groep die gaat het niet doen. Omdat je, als je, nou ja, laten we zeggen, de 30 gepasseerd bent, ja, heb je gewoon je vaste lasten. En als je nog terug naar school moet 2 jaar en je loopt inkomen mis, dan heb je een inkomensval die heel veel mensen niet kunnen overbruggen. Die bankdirecteur die heeft waarschijnlijk een spaarpotje. Maar daardoor missen we nog steeds een hele grote groep mensen die het wel willen. Dus daarvoor zijn ook weer landelijke afspraken nodig om die inkomensval een beetje te compenseren. Juist zo. Oké. Nou, dat zijn nogal wat factoren die jullie dan misschien even terugkomen, want er is ook nog wel een gek, hè, waar wij elkaar al eerder eens even in de ogen hebben gekeken, maar dan op LinkedIn, Thijs. Hè. En een van de drie hoofdoorzaken, hier ligt onderzoek aan ten grondslag, een van de drie hoofdoorzaken waarom die designinstromers weer uitvallen, is dat ze zich niet thuis voelen. Zich niet thuis voelen? Ja, en nou, ik gebruik dan niet het woord beschamend een keer. Ik zou hier het woord beschamend nog een keer kunnen gebruiken. En mensen voelen zich niet thuis. Maar op de scholen niet of op de opleiding niet? Op scholen, nou ja, opleidingen ook, hè, maar minder. Maar vooral op de scholen. He, waar toch ook wel een sentiment heerst van, als jij niet direct als mens voor dat vak hebt gekozen, voor dit fantastische vak, waar wij elkaar in vinden, Thijs, dat fantastische vak van docent, als je daar niet meteen op 18-jarige, 19-jarige, 20-jarige leeftijd voor gekozen hebt, dat kan nooit wat worden. Is dat zo, Thijs? Heb jij dat ook ervaren? Dat beetje wordt neergekeken misschien op zijinstromers in het onderwijs? Ik heb dat beeld zelf niet. Uit eigen ervaring was bij mij juist het tegenovergestelde. En werd het heel erg gewaardeerd dat ik op een wat latere leeftijd dat vak inging. Kijk, waar dat gebeurt, moet je de mensen en collega's daarop aanspreken. Helemaal in tijden van tekort. Iedereen die deze stap durft te zetten, vind ik ook. Ja, die moeten we echt met slingers en confetti binnenhalen. Maar herken je wel wat Arend-Jan hier schetst? Dat het wel gebeurt? Ja, wat ik meer zie, en dat is misschien ook wel een beetje waar de discussie soms ook over gaat, is of zijn het nou zijinstromers of zijn het onbevoegden. Daar ligt wel een, wat mij betreft, een heel duidelijke scheidslijn. Want wanneer is iemand onbevoegd? Als deze zijn of haar diploma nog niet heeft gehaald voor het vak van leerkrachten. Ik heb gewoon een hbo-diploma, ben ik 4 jaar voor een school gegaan. Daar zitten allemaal voorwaarden aan, leerend in de praktijk. Dat zijn allemaal stappen die je zet om tot startbekwaamheid te komen. Daar mag je ook van alles van vinden, dat vind ik trouwens ook. Maar het is een van de eigenlijk de enige objectieve factor die we hebben als het gaat over bevoegd en bekwaam zijn. En wat je nu ziet gebeuren in de tijden van lerarentekorten, ook heel logisch, is dat er gewoon mensen, even plat gezegd, van straat worden geplukt. En voor een groep worden gegooid. Nou, en daar zie je wel dat er ook dingen ontstaan in groepen die we niet willen zien. Hè, Zoals? Wat zien we dan ontstaan? Als je mensen die het heel graag willen, maar die geen begeleiding, die zich niet goed oriënteren bijvoorbeeld, en die niet eerst op die cursus gaan, en zonder enige begeleiding voor zijn groep worden gegooid, van ik vind het zo leuk om met kinderen te werken. Ja, dat maakt meer kapot dan dat het redt. En dan ben je ook geen onderwijs aan het geven, maar dan ben je opvang aan het verzorgen. Ja, dat kan. Dat hoeft natuurlijk niet. Nee, dat hoeft niet. Maar we hebben nog geen ander objectief meetinstrument om te kijken wat is nou precies die kwaliteit daarvan en waar moeten mensen aan voldoen. Het objectieve meetinstrument dat we hebben is die opleiding. Juist, die bevoegdheid. Even terugkomen door. Die hebben toch niet voor niets, Arend-Jan, die bevoegdheid? Nee, maar dat onderzoek over dat niet thuis voelen, dat is goed gedegen onderzoek. Dat gaat toch vooral om mensen die mensen zijn stromen, second career teachers noemen. Mm-hmm. Niet per se onbevoegd. Ja. En ik hoor je praten, Thijs, maar kijk, onbevoegd, onze opleiding, ik werk zelf bij een leraaropleiding, onze opleidingen zitten zo in elkaar, ook voor onze jonge mensen, dat je natuurlijk het voor de klas combineert met de theorie. Hoe kun je in de vrede anders het vak leren, zeker, dan dat je natuurlijk ook stage loopt. En voor een deel, ja zeker, gaan mensen onderbevoegd, zou ik liever zeggen. Hè? Dus je bent de bevoegdheid aan het halen voor de klas. Dat moet ook wel. Nou ja, Arend-Jan, we hebben natuurlijk wel het nieuws gehad. Hè, dat kwam eerder dit jaar naar buiten. Dat er op Amsterdamse scholen onbevoegde docenten voor de klas staan. Jazeker, ja. Maar overal staan onbevoegde mensen voor de klas. Ja. Want dat is namelijk deel van de opleiding dat je nog niet bevoegd bent. Als dat de definitie is, wat ik mijn buurman hier hoor zeggen, dan staan er heel veel mensen onbevoegd voor de klas. Want dat is de opleiding. Maar is, ook voor jonge mensen. Maar dan wel met de juiste begeleiding. Met de begeleiding. Nee, maar, en die schort er dan maar naar. Maar daar vinden we elkaar. Natuurlijk moet je mensen goed begeleiden. Ja. En dat is ook de makke. Ik heb mensen in de training die zijn zo goed. Dat zijn high potentials, maar ze zijn ook high potentials omdat ze van zichzelf vinden, dat is een belangrijke voorspeller voor slagen in het onderwijs, dat je vindt dat je nog wat te leren hebt. Dan ben je een high potential. Hè? Dus dat zijn mensen die per definitie het vak nog moeten leren. Zo zien ze er niet uit. He, dus wat gebeurt er op die scholen? Daar ben ik het heel erg eens met je. He, zo'n directeur denkt ook van, ja, dit is iemand die redt zich wel. Ik kan mijn tijd maar één keer uitgeven. En die hoef je niet te begeleiden of niet zo goed te begeleiden. En dat is fout. Want die mensen moeten net zo hard begeleid worden. Ja, het is voor twee kanten fout. Dus voor die persoon is het fout. Want die persoon die brandt zichzelf veel te snel op. Ja. Iemand die, je noemt het een hypertensie. Iemand met heel veel talent voor dit vak. Die we echt willen behouden. Die ambitieus is waarschijnlijk. En op latere leeftijd besluit. Nou, die wil je in ieder geval ervoor zorgen dat hij een zachte landing heeft. Dat hij goed begeleid wordt. Dus voor die kant is het wat minder wenselijk. Mm-hmm. Maar wat ik eigenlijk nog veel schadelijker is voor je onderwijskwaliteit. Op een gegeven moment kan iemand ontzettend gemotiveerd zijn. Maar ja, potjandoor, jongens, we hebben het hier wel over een vak waar je pedagogische en didactische aspecten van moet kennen. Daar moet je in onderwezen worden. Daar moet je mee experimenteren onder begeleiding. We doen niet zomaar iets. Er zit wel iets achter. Hè. Bijvoorbeeld alleen al de leerlijn kennen van je leerlingen in het jaar voordat ze bij jou kwamen. Bijvoorbeeld is ontzettend belangrijk. Als ik in groep 8 lesgeef, dan wil ik weten wat de kinderen in groep 3 krijgen. Want als de hiaten zijn in hun ontwikkeling op taal bijvoorbeeld, moet niet kunnen repareren. Ja. Nou, dat soort voor een leraar hele simpele dingen die ons vak maken, die worden vaak overgeslagen. Ja, als je dat 28 hebt, ook voor 28 leerlingen zijn. Of voor 28 kinderen zijn. Zeker. Is een vak. Zeker, het is een vak. Daar zijn we het volgens mij hier allemaal aan tafel over eens. Hoe je dat vak uitoefent, ja, dat moet onder begeleiding, dat moet kwalitatief dus goed zijn. Thijs, nou gaf jij eerder aan dat je als docent zelf meemaakt dat het schadelijk was voor leerlingen. Dat er dus een onbevoegde docent voor de klas staat zonder begeleiding, zet ik er dan eventjes bij. Ja. Zonder genoeg begeleiding. Genoeg begeleiding. Ja, wat je ziet is dat er op, laten we die grote steden even als voorbeeld nemen. Daar is het tekort al zo groot, daar kom je niet meer weg met we gaan niet met onbevoegde werken. Dat gebeurt elke dag op bijna elke school in deze stad. Ja. Maar je ziet dat kinderen gewoon niveaus lager uitstromen dan waar ze eigenlijk toe zouden kunnen komen. En dat vind ik echt heel erg schadelijk. Dat zouden we van onze eigen leerlingen niet accepteren. En het meest wrangende vind ik, dit vindt niet op de scholen plaats van de kinderen van onze beleidsmakers. Ja. Dit vindt in de achterstandswijken plaats. Ja. Maar toch, die scholen kiezen er niet zomaar voor. Die doen dat echt niet voor de lol. En ook natuurlijk wat Arend Jan net schetst. Ja, het is ook wel de praktijk waar je het moet leren. Het is ook een noodoplossing. Wat dan? Moeten al die kinderen dan thuis blijven? Nee, is het een noodoplossing? Volgens mij is het al lang geen noodoplossing meer. Je noemt net 10.000 lerarentekort. Het is nog veel groter. Dus 10.000 FTE fulltime banen. En we weten in het onderwijs. Ja, het is heel groot. Veel part-time wordt er gewerkt. Part-time. Ze missen zo'n 14.000 collega's. Dat is niet een noodoplossing. Dat is een maatschappelijk probleem. Het is niet alleen een onderwijsprobleem. Dus daar moet een deltaplan komen. We moeten een stip op de horizon gaan zetten met elkaar. Helemaal mee eens. En wat moet er dan in dat deltaplan komen sowieso? Ja, sowieso die zijnstromen. Ja, daar zijn we het volgens mij hier aan tafel over eens. Maar het vraagt veel meer dan dat. Het vraagt de rode lopen uitleggen voor die nieuwe collega's. Maar ook het echt goed kijken. Hoe stoppen we het lerarenlek? Dus hoe stoppen we mensen die nu vertrekken uit het vak. Dat zijn ook nog steeds te veel. Ja. En hoe kunnen we die groep mensen die nu het werk doen zoveel mogelijk ontlasten? Ja. En hoe kunnen we kijken naar de toegang tot de opleiding? Nou, er zijn een hele hoop zaken die daarbij pakken. Stagevergoedingen, die inkomensval die ik benoemde. Aantrekkelijker maken dus ook van het beroep. Het is natuurlijk vrij simpel. Het gaat om de instroom en het gaat om wat eruit gaat. Ja. En die instroom die zal hard omhoog moeten. Zeker. Zowel bij jonge mensen, daar natuurlijk ook. Hè. Als alle mensen die er eventueel over na zitten te denken op dit moment en zitten te luisteren. Goed, hopelijk heeft de toekomstige minister van Onderwijs meegeluisterd met jullie. Nou, dan gaan we het nog een keer komen vertellen. Want vanavond hebben we dat onderwijsdebat bijvoorbeeld. Ja. Dus daar gaan we met de collega's in gesprek. Kan je één ding over zeggen of is het altijd? Ik heb weinig tijd over voor het volgende item. Dus we moeten het hier echt bij houden. Maar ik zou het zeker vanavond inbrengen. Thijs Rovers en Arend Jan Zwarteveen, dank jullie wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, deze week staat de kleine komedie in Amsterdam in het teken van het leven van Maarten van Roosendaal. In 2013 overleed deze begenadigde liedjeschrijver en vertolker. En dat wordt herdacht in de voorstelling Op Maarten. Waarin 4 avonden op rij vrienden, collega's en familie van hem werk vertolken. Aan de telefoon een van die collega's, Sanne Wallis de Vries. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Hey Sanne, waarom doe je mee? Nou, ik ben gevraagd. Aha. Dat was een hele eer. Als je Maarten's werk en als je zijn werk kent, dan is het gewoon, en je bent collega, dan is het gewoon een eer. Dan zeg je geen nee als een voorstelling over hem gemaakt wordt. En ik ben geen muzikant. Ik ben een beetje zangeres. Maar ik ben gevraagd door de weduwe van Maarten, Eva Bouwknecht, die ook zijn regisseur was, om teksten te schrijven en die te brengen tijdens deze avond. Zo. En ik heb Maarten gelukkig gekend en hij heeft op mijn bruiloft gezongen. En dat zijn allemaal, ik heb gewoon een aantal anekdotes en toch wel een band met hem gehad, waardoor ik, en ik heb een paar meetings met Eva gehad en toen heb ik die teksten gemaakt. En die doe ik tijdens de voorstelling. Heel mooi, heel mooi. Sanne, dank je wel voor deze toelichting. Er zijn nog een paar kaarten, maar laten we in de tussentijd even naar Maarten zelf luisteren. Blijft ze natuurlijk. En ik wrijf hem er maar even in. Heeft het leven zin? Ja, dat hakt erin. Het lijkt natuurlijk allemaal leuk en aardig dat jullie vanavond met z'n allen in jullie mooiste kleedjes een beetje hier in het donker zijn komen zitten. En dat wij hier vanavond met z'n tweetjes in onze mooiste kleedjes ons een beetje de kleren zijn komen werken. Dus de vraag dient zich altijd aan: heeft dit nou eigenlijk wel zin? Dan zeg ik, oh ja, oh ja. Heeft een wolk dan zin? Je ziet een wolk, die wolk begint te regenen, stort ter aarde, verdampt, gaat weer omhoog en voilà, ben je weer terug bij het begin. Nou, dat heeft zin. Of vrede, heeft vrede zin? Van vrede krijg je oorlog, je slaat elkaar een jaren van de hersens in. Is het weer vrede? En het was al lang al vrede. Of een nijlpaard, heeft een nijlpaard zin? Nou, ik dacht het niet. Een nijlpaard heeft zelfs in een dierentuin nog geen zin. Je loopt in een dierentuin, je ziet een nijlpaard. Dan denk je, wow. Nee, het leven heeft geen zin. Maar ik toevallig wel, ik heb zin. En vraag me niet waarom, het is tegen beter weten in. Maar ik heb zin, oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Slapen, opstaan, werken, weer naar huis gaan, eten, slapen, opstaan. Werken, weer naar huis gaan, eten, slapen, opstaan. Werken, weer naar huis gaan, eten, slapen, opstaan. Mag je even recreëren? Je gaat eens een potje karten of je doet eens wat. Ga je weer slapen, opstaan, werken, weer naar huis gaan, eten, slapen, opstaan, werken, weer naar huis gaan. Slapen, opstaan. Ga je weer wat recreëren? Nou, verzin het zelf maar. Slapen, opstaan, werken, weer naar huis gaan, eten, slapen, opstaan, werken, weer naar huis gaan. Slapen, eten, opstaan, werken, weer naar huis gaan. Wij hebben blijkbaar zin. Wij hebben blijkbaar zin. En vraag mij niet waarom. Het is tegen beter weten in. Wij hebben blijkbaar zin. Blijft de vraag waarin? Oh, yeah. En van Maarten van Roosendaal gaan we naar de buren van Bureau Buitenland. Sofie Derksen, goedemiddag. Ah, goedemiddag Natasja. Wat staat er op het buitenlandprogramma, Sofie? Nou, de Israëlische tanks die Gaza-stad genaderd zouden zijn, volgens berichten op Al Jazeera. Straks bij ons de laatste ontwikkelingen met defensiedeskundige en VRT-journalist Jens Fransen. Dat dus bij Bureau Buitenland zometeen. Goed, vanaf 2:30 Bureau Buitenland. Morgen hoor je mij weer met een nieuwe nieuwsbv. Tot dan. Dag. Dat is handig, de basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topocasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag.